Nie patrzymy sobie w oczy jak kiedyś, nie mówimy sobie już tamtych słów. Coraz częściej nieszczere uśmiechy przykrywają nasze usta jak kurz. Coraz częściej jesteśmy powietrzem i coraz częściej jest zimne jak lód. Żeby mieć więcej, biegniemy czym prędzej i mijamy szczęście na drodze po cud. Na imprezach pijemy do rana, świat jest lekki jak bąble szampana. Czerwone oczy już biją na alarm, a grawitacja przypomina, by wracać. Pada śnieg, się niewiele układa, nie rozmawiamy o naszych planach. Kolejną zimę czekamy do lata, przezroczyści jak sople na dachach. Wolni jak wiatr, staram się pomijać szczyty złudzeń. Wolni jak wiatr, czujesz, lecz nie widzisz nas na co dzień. Kierowca taksówki robi głośniej muzykę, wie co jest grana, ale woli nie słyszeć. 30 lat temu sam założył rodzinę, ale woli być sam niż żoną i synem. Twarda skała się kruszy na ziarna, każde jest tylko iskrą w galaktyce. Możesz to poczuć za każdym razem, gdy miniesz mnie nie słysząc, że krzyczę. Znów mnie okłamiesz, bo znów cię okłamie i znów nasze plany pogubią swą ostrość. Co dzień karmimy się wspomnieniami, zazdrość i ból rodzi w nas samotność. Patrzymy w oczy nieszczerym spojrzeniem, w ocenach mijamy się z rzeczywistością. Żyjemy oddzielnie, będąc obok siebie tu, gdzie każdy z nas ma swój własny kosmos. Tu, gdzie każdy z nas ma swój własny kosmos. Wolni jak wiatr, staram się pomijać szczyty.